Szabó Péter, állandó szakértőnk Amerikában dolgozott, közel 40 évet töltött kint, és tanulta az ajurvédát, egészséges táplálkozást a Himalaya Institute-nál és más intézményeknél. Vele vesszük sorra az ajurvéda eléggé bonyolult, de rendkívül fontos tudományát, hisz talán az egyik legősibb egészségtudomány az ajurvéda, ami ugye indiai eredetű. Nagyon sok más gyógyászati ág, így a kínai gyógyászat is az alapjait talán az ajurvédának köszönheti, és az embert mint egy abszolút egész tekinti, nem csak önmagában, hanem a természettel együtt lélegző egységes lényként foglalkozik vele, ezért nem csupán egy-egy betegségre, hanem az egész életmódra ad általában az ajurvéda tanácsokat. Mai témánk az ajurvéda pszichológiája. Az ajurvéda a dosákon keresztül gyógyítja a betegségeket. Említettük ezt a három dosát, ami a vata, a pitta és a kapha. Ugye a dosák azok az alkatok, tehát három különböző fő alkatot különböznek le meg az embereknél. Az is, igen, a dósa az is, meg a dósa ugye azok a szervezetben áramló különböző energiák amik a csatornákon keresztül áramlanak a szervezetben. Az ajurvéda, mint egy holisztikus rendszer, foglalkozik az elmezavarok, pszichológiai problémák mindenféle fajtájával, a kisebb stressztől a nagyobb komoly esetekig, mint például a szkizofrénia. Az ajurvéda a dosákon keresztül, mint említettük, közelíti meg ennek a betegségnek a gyógyítását, ezeknek a betegségnek a gyógyítását is, azért, mert a dosa az nem csak egy biológiai tényező, hanem egy szellemi tényező is egyben. És természetesen, mint egy holisztikus rendszer, az ajurvéda a kapcsolatot hangsúlyozza a fizikai és a pszichológiai betegségnek között. Uh-huh. Úgyhogy egy kapcsolat van, és nagyon gyakran az ajurvédában a gyógykezelés se a dolgoknak egészen más, mert például előfordulhat az, hogy egy szellemi, egy pszichológiai betegséget bizonyos gyógyszerekkel kezelenek, még egy fizikai betegséget pedig egy spirituális módon, egy szellemi módon próbálnak meggyógyítani. Ez olyan körülbelül, mintha a gyomorfekélyes pszichológushoz küldenék? Hát ez nem egészen olyan, ugye noha a gyomorfekély is elsősorban stressznek a hatására keletkezik. Elsősorban ugye helytelen táplálkozás természetesen nagyon közre játszik, alkohol meg ilyesmi, de a stressz gyógyítva van, akkor ez a gyomorfekélynek is megvan az esély arra, hogy ez is kitisztuljon, szóval elmúljon. Természetesen valamilyen gyógyszert kell szedni erre, hát valamilyen ajurvédikus növényeket. Az elme gyógyításában az ajurvéda felhasznál egy sereg különféle terápiát. Vannak jogaterápiák, akkor különböző spirituális, ugye, szellemi terápiák, mint például meditáció, pranayama, mantra, ima, akkor a belső képek alkotása. Ezt úgy hívják, hogy daiva, chikitsa. Ez nagyon fontos a modern pszichológiában is. Például volt az R.D. Lang, egy nagyon híres angol pszichológus, aki ezt bevezette a modern pszichológiába, hogy ez a vizualitás, hogy a problémákat lássa és maga előtt az ember, és akkor így jobban tudja a dolgot. Ezek tulajdonképpen már sok-sok ezer évvel ezelőtt ezt gyakorolták? Ez már az ajurvédában csinálták. Igen. Úgyhogy ez végül is nem új, új nekünk, ugye nyugaton. Ma például inkább ezeket enyhébb fajtáit a különböző elmezavaroknak fogjuk megtárgyalni. Akkor ugye, mert a legtöbb ember az végül is inkább ilyenek a pszichológiai problémái a legtöbb embernek inkább ilyen érzelmi zavarokból és indulatokból támadnak. Ez valakinek az életében talán mindig valami egyszer előfordul, és vannak olyanok, ahol ez már határozottan krónikussá válik. Ugye a helytelen, nem megfékezett impulzus és az ösztönös reagálás bizonyos dolgokra. Ez is fizikai tényezőből is állhat, szóval eredhet. de nem csak társadalom. Mire tudsz példát mondani? Tehát mondjuk valaki például olyan ételeket eszik, ami mondjuk agresszívá teszi? Természetesen. Például ugye a pita, általában húsevés. Uh-huh. Általában azok, akik zsíros és nagyon szóval karmikus dolgokat táplálkoznak, ezt mindenki úgy általában tudja már, de vannak bizonyos dolgok, amik ezt kiválthatják, például a hagyma, meg ilyen dolgok is kiválthatják. Tehát is izgatottá szenvedését? Hát egy bizonyos testalkatot és egy bizonyos embereket, igen. Nem mindenkinek vannak. Általában az ajurvéda nyers hagymát, ilyen dolgokat nem ajánl, hanem inkább azt mondják, hogyha valakinek erre szükség van, akkor főtt állapotban használja. De vannak különböző növények, amik ezt előváltják ugye az emberbe. Amerikában csináltak egy kísérletet börtönökben, ott, ahol ilyen cukros, kóla, hamburger jellegű táplálékot adnak a börtönlakóknak is, és az egyik börtönben bevezettek reform táplálkozást, tehát nem volt benne cukor, és egy kicsit gondosabban voltak elkészítve a dolgok, több nyers, zöldségek, hús sem nagyon adtak, zsírmentes volt. Itt egy nagyon egészséges táplálkozás volt, de jó ízűen csinálták meg, és a börtönlakóknak nem volt ellenvetésük, tehát nem azt mondták, hogy ez nekik tetszik. És ezt hosszú időn át csinálták, és az volt a tapasztalat, hogy azok, akik ezt folytatták, ezt a táplálkozást, azok közül később sokkal többen tértek a helyes útra, tehát nem estek vissza. És a börtönben is nem volt agresszió, tehát békésebbek voltak az emberek. Míg azok, akik ezt a húsos, cukros, zsíros, ilyen hamburgeres táplálkozást folytatták, azok nem voltak képesek olyan jól beilleszkedni később a társadalommal, illetve sokkal deviánsabbak voltak. Pontosan. Ugye Dániában volt egy a második világháború alatt például nem volt hús. És az emberek teljesen átálltak egy ilyen laktó-vegetáriánus típusú étrendre, nagyon-nagyon kevés állati terméket ettek, ugye nem tejtermékről beszélek, hanem húsról. És egy felmérést csináltak, hogy az alatt az évek alatt ugye a dánoknak az egészsége egészen megjavult, és sokkal jobb lett. És amikor a világháború után, a 48-as évektől kezdve megint visszaálltak erre a húsevésre, meg a korábbi táplálkozásukra, akkor viszont visszahanyatlott megint az egészségük. És mint mondom, természetesen ezeknek pszichológiai kihatások is van. A modern pszichoanalízisben nagy súlyt helyeznek arra, hogy kifejezzük érzéseinket és indulatainkat, különösen azokat, amelyek rejtve vannak, belső dolgok. Ez jó is lehet természetesen, mert ami gátolva van belül, annak ki kell jönni, de viszont az ajurvéda szerint ez nem mindig jó. Ez nem mindig jó akkor, amikor ez végül is az ajurvéda szerint akkor jó, amikor ez vagy igazából a pszichológia, a pszichoanalízis szerint is akkor jó, amikor egy tanítómester, vagy pedig egy pszichológus jelen van. Uh-huh. Tehát ezt valaki kihozza. Uh-huh. Ugye ez egy terápia. Mert ezt kezelni kell tudni. Ugye az, hogy de mostan az emberek ugye állandóan ilyen indulatosabbak, és mindenki ugye hozza magáét, és mindenki ugye kijelenti ugye a maga dolgát mindenkinek, fűnek, fának, és ez természetesen nem jó, mert ez még több stresszt okoz az emberekbe, és még több agressziót. Ugye az ajurvéda szerint ugye egy lelki tanítómester szükséges, amikor ezeket a dolgokat beleavatkozik az ember. Mert az érzéseinkben, a belső világunkban gyógyulás akkor áll igazából elő, ha egy ilyen spontán felszabadulásnak a technikáját elsajátítottuk. És megtanulták az elengedésnek a módját, ugye, hogy hogyan kell elengedni dolgot. Ezt igazából egyedül nagyon-nagyon nehéz megtanulni. Végül is meg lehet, ugye meditációval, jogával és különböző gyakorlatokkal, hogyha ennek az embernek van ideje, de Hogyha nincsen, akkor bizony kell valaki, aki ott legyen, és aki ezt erre megtanítsa az embert. Meg aki kijavítja, gondolom, azokat a kis metódusbeli hibákat, amit az ember elkövethet. Tehát azt hiszi, hogy jó úton jár, de talán mégse hisz, ez egy ismeretlen terület. Természetesen. Ja. Természetesen. Az Ajurvéda ezeket a problémák úgy tekinti, hogy az egyensúly az energiáknak, a belső síkon felbomlik ez az egyensúlya. Energiákat kezelünk itt. A pszichológiai energiák viszont bele vannak szőve egy kollektív dologba. Ugye Jung is ezt tanította végül is már, aki természetesen a keleti a tudományból, különösen a szanszkritból ugye vette át ezeket a dolgokat, hogy végül is a pszichológia ugye mind az egyént próbálja kezelni, és ez nem elég, hanem az egyének a helyzete a társadalomban és a világban az tehát is. Tehát ez a kollektív tudatosság, vagy tudatalattinak a kérdés. Természetesen a tudatalatti, különösen, igen. Most akkor mi okozza ezeket a problémákat? Hát ezeket a problémákat az okozza, hogy a megrongálódik, ugye van a szatva, a rádzsa és a támasz. Ez három energia, ami áramlik a csatornákon át. Különben az idegrendszer is csatornákból áll. Tehát ezek különböző energia áramlások a szervezeten belül, igen. És így alakulnak ki a csatornák. Ezért mondjuk sebészi módszerek ezeket nem feltétlenül lehet feltárni, hisz az energia áramlás az egy csomó idegrendszeri sejtközi információ áramlást jelent. Igen, tehát a kés alatt nem látszik, ez egy finomabb rétege az embernek. Na mi is az, amikben füttenek télen, ami ott radiátor. Központi fűtés. Hát ez pontosan igen. Valami olyasmi, és a vata az, ami igazából kering. Ugye az idegrendszerben a vata, erre azt mondják, hogy éter vagy levegő. Ugye ezt nem szó szerint kell értelmezni, hanem ez egy áramlás, ami ugyanúgy úgy áramlik, mint például a radiátor rendszerben. Amikor a szatva, ez az a fakultás, szóval ez az az erő, tényező, ami igazából a tiszta gondolkodást és a helyes megítélést és a helyes gondolkodást ugye, irányítja. Amikor ez a szatva, ez beszennyeződik, és megrongálódik, akkor megnövekednek a rajasz és a tamasz. Ez pedig a szenvedélynek és a igen. Sötétségnek, vagy tudatlanságnak. Hát a rajasz, ugye? Igen, a rajasz az általában a pitáknak, a pita típusú embereknek okoz nagyon sok problémát, ez a düh, agresszió, gyűlölet, félelem, idegesség, aggodalom. Míg a tamasz, az pedig általában ilyen álmosság, letargia, tompaság, tunyaság, és nem úgy látja a dolgokat, ahogy azok igazán vannak. Ez pedig azt mondják, hogy kapatípusú emberek, de hát ez ugye mindenkinél megvan. A modern társadalom a természetesen mi nagyon a rajasz hát befolyása alatt élünk, mert itten állandóan mennek az emberek, mindenki rohan, állandóan ki vagyunk téve ennek a médiáknak, a különböző behatásoknak, és nincs ideje igazából annak az ideje arra az embernek, hogy egy lelki kapcsolatot teremtsen magával, meg a teremtőjével. Ahhoz, hogy ezt igazából megteremtse az ember, szüksége van egy kis csendre és térre az emberek körül. Ez meg a modern társadalomban nem nagyon van. Nagyon nehéz megtalálni. Ugye ezért mennek el az emberek ugye ilyen helyre, ahol ki tudnak kapcsolódni. Igen, elvonulásra vagy. Igen, elvonulásra, ez a retreat, ugye angolul, vagy. És ugye ez segít, és innen megújulva jönnek vissza az emberek, de hát ez nem tartós, ugye ez idővel aztán megint kezdődik minden előről. Ugye a szatva az kimerül ebbe a sok gondolkodásba, és erre a sok impulzusba, amit ugye ahogyan az agyunk működik. Most akkor hogyan gyógyítja ez a dosán keresztül? Amikor túl sok a vata, ez természetesen felborítja az egyensúlyt, és akkor ilyen változékony lesz az embernek a gondolkodásmódja és az egész viselkedése. Úgyhogy kiszámíthatatlan. nem tud döntéseket hozni, mert meggondolja magát állandóan. Amikor ezek a vata dosából sok van ugye a szervezetben, akkor ezek a csatornák, ezek az áramlás, ez gátolva van. A pitta típusú embereknél, ugye, mint mondtuk, sok a rajasz, itten ez úgy nyilvánul meg, hogy kifelé, ugye mások elleni agresszióba mutatja meg magát. A pitta típusú emberek általában azok, akik mindig azt mondják, hogy hát ez te miattad van, ugye? Hogy mindig másokat okolnak, ugye, a problémájukért. És dühösek lesznek. Nagyon ambiciózusak, és úgy mindenkit félretaszítanak az útjukból, hogy elérjék a célukat. A kapatípusú emberek napközbeni alvás, ez a tompaság, sokszor nem érdekli őket semmi, elég életargikusak, ez nem mindenkire. Ez a nem törődés, mint mondtam. Viszont nagyon-nagyon törődnek arról, hogy mások mit gondolnak róluk. Szóval ez nekik nagyon fontos, hogy szóval olyan kép, hogy mások olyan képet alkossanak róluk, ugye, ami nekik hát tetszik, vagy nekik megfelel. Az ajurvédikus kezelése ezeknek a pszichológiai zavaroknak azért is jó, mert ezt a neurózist, ezeket a kisebb problémákat saját magunk otthon is tudjuk gyógyítani. Már említettük a különböző dolgokat, ugye a jogát, a mantrázást, akkor meditációt, az imát, akkor a belső képek alkotását, a pranajám, ezeket már mind említettük. És akkor még említünk egy pár olyan dolgot, mint például helyre kell állítani azt a szatva életmódot, hogy például korán kelni, akkor az ember, mikor után felkelt, akkor jó, hogyha 30 percet mindig magára szán. Például, amikor én felkelek, fölébredek, akkor én azonnal mantrázok. Mielőtt még felkelnék, mondjuk kilépek az ágyból, de akkor azonnal mantrázok. Kicsit, azért meg köbrít a száját, kezdjét kicsit megmossa, és akkor azonnal jogázok egy kicsit. És egy 30 perc igazából kellene az embernek minden reggel, hogy ez helyreállítsa ezt a menetrendet. Akkor vannak ezek az olajok, amik nagyon jók. Ezt a homlokra lehet tenni. Az olajok közül a szezámolaj, ami a vatának jó. A kókuszolaj, ezt úgy hívják, ez a gotu kóla. Úgy hívják indiai, hogy brámi olaj. Ez a pittának nagyon jó. Akkor van ez az ashwagandha. Ugye ez nagyon fontos. Ez majdnem mindenkinek jó. Van a virágterápia. És a kaphának milyen olaj való? A kaphának valószínűleg egy könnyebb olaj a legjobb. A gotu kóla például. Akkor a virágterápia, erre azt hívják, hogy Bach virágterápia, amit itten alkalmaznak, de hát ezt meg lehet tanulni, de ez mondjuk, ha valakinek nincs ideje, akkor elég az, hogy bizony, hogy egy kis virágot tart otthon. Mert a virágoknak az illata, vagy növényeket, az még jobb. Például azt mondják, hogy a vata típusú embereknek mindig nagyon fontos, hogy egy kis aloe vera növényt tartsanak ott. Ez Magyarországon azért nem egy könnyű előírás, hogy lehet kapni mindenhol aloe vera növényeket, az ember elmegy az állatkertbe, ott van egy egész asztal, tele van velük. És meg lehet venni pár száz forint egy kis aloe, és akkor ezt az ember természetesen maga kezeli. Akkor vannak színterápiák, drágakövek. Általában nem nagyon beszélgettünk a drágakövekről, de a drágaköveket, vagyis a fél drágaköveket használják az ajurvédába. Ugye a zöld, az a harmóniának és a megnyugvásnak, a csendnek a színe. Ezért például a drágakövek közül nagyon fontos, hogy a vata típusú emberek például nagyon jó a smaragd, meg az a nefritkő, ugye, amit úgy hívnak angolul, jade. Ez nagyon jó. akkor a ajurvedikus gyógynövények közül, még most már kezdünk kiszaladni az időből, de azért ezt még elmondom, mert ez fontos. Az ajurvedikus gyógynövények nagyon fontosak, mondjuk ezeknek a kisebb zavaroknak a gyógyítására. A pitta típusú embereknek, ami ajánlva van, az a tulsi és a gotu kola. Akkor van a shankha puspi, haritaki, meg a szantál, amik mindenkinek jók. Az ashwagandha, az a vata típusú embereknek nagyon fontos, és a kapha típusú embereknek pedig a kalamusz. Az melyik növény? Hát a kalamusz nem találtam meg a szótában, ez a latin neve, úgyhogy valaki meg kell, hogy nézze a latin szótárba, vagy egy, hogy ez mit jelent, de az én angol-magyar szótáramban nem volt benne. De úgy van írva, hogy calamus, és ez a latin neve ennek a növénynek. Gondolom, hogy meg lehet érdeklődni egy gyógyszertárba is, mert biztos ott is fogják tudni, hogy ez mi. Úgyhogy hát ezek a gyógynövényeknek a használata is nagyon fontos. Köszönjük szépen, Szabó Pétert hallották.